adia ba ko ehu eni so be bia dwuma na benfo ba ba ye umpenfo ana so be bia sori na u yi umpenfo ntinye si enyi abafo obi a onimude enkopeja shadia ne nkate bia ede akukwa dan bon sam bia cha dan bon sam sa papa opa o hiya me se se ya bon nyoma o wa sabi ma sane sei